कांडसाध्यवृद्धारणिक परिषद चतुर्थ अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण जो कूर्च ब्राह्मण के ऊपर आरंभ हुआ है, इसमें प्रथम कंडिका का उच्चारण हो गया था। इसका अर्थ है जनकोह वैदेह कूर्चात उप अपसर्पण उवाच। जो राजा जनक है, विदेह नगर के राजा, उनसे वैदेह कहलाते हैं। राजा जनक कूर्चात अपना जो आसन है, कुर्सी है, क्योंकि पूर्व ब्राह्मण में कुर्सी के ऊपर बैठे थे दर्शन देने वाले, दर्शन के लिए, भक्तों के लिए, दर्शन चाहने वालों के लिए। याज्ञवल्क्य जी उसी सिलसिले में खड़े आ गए तो किस लिए आए हो याज्ञवल्क्य ने पूछा। दोनों के लिए आया, उन प्रश्न को भी देना चाहता हूं उत्तर और गोधन भी चाहता हूं सब। तो उस समय तो खड़े खड़े बात हुई थी। अब जब ये छह देवताओं का आयतन और प्रतिष्ठा और नाम उपनिषद बता दिया, तो जनक जी अब जाते शिष्य भाव से जाते हैं। जनकोह वैदेह कूर्चात, कूर्च मानी कुर्सी है, सिंहासन में जो बैठने का आसन होगा, कुर्सी जो भी वहां से उप अवसर्पण अवसर्पण समीप में जाते हुए, या केवल के समीप में जाते हुए कुर्सी से उठ करके कूर्चात में जो पंचमी है ना, लेबलोपे पंचमी, ऐसा बात विकसित है, लेबलोपे पंचमी अधिकरण से ऐसा भारतीय है। माने यहां लेवंत का प्रयोग न किया हो, होना चाहिए उठ करके, ऐसा होना चाहिए नहीं है, उत्थित्व होना चाहिए नहीं है, उस स्थिति में लेवंत होना चाहिए नहीं है, तो उस स्थिति में पंचमी विकृति कर दी जाती है। कुर्चात और कुर्सी से उप अपसर्पण माने वह आगे उप अपसर्पण है, इधर कुर्चाद है, संबंध होता नहीं है, वहां उत्थित्व पद चाहिए उठ करके, कुर्चाद उत्थित्व उप अपसर्पण फिर समीप में जाते हुए, कुर्सी से समीप में जाना है, कुर्सी से उठना है, उठ करके जाना है। लेवंत का प्रयोग होना था, कहीं नहीं करते हैं तब पंचमी विभक्ति लगा देते हैं, लेवलों पर पंचम अधिकार बातचीत है। जनगोह वैदेह कुर्चाद उप अवसर्पण कुर्सी से उठ करके समीप में जाते हुए, याज्ञवल्क्य के समीप में जाते हैं, उवाच। जनक ने कहा, क्या कहा, नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य जी आपको नमस्कार है, ते नम अस्तु आपके लिए नमस्कार। अनुमासादी थी मां अनुसाधी, मुझे मेरा शिष्यत्व स्वीकार करें, आप मुझे उपदेश करें, साधी मुझे उपदेश करें, क्या अर्थ होता है साधी, साधी माम तौम पर पढ़ना गीता में आया है। सासु अनुष्ठव धातु लोट लगार मध्य पुरुष एक वचन साधी बना हुआ होता है, सासु अनुष्ठव अनुशासन के लिए धातु उपदेश करने होता है, लोट लगार मध्य पुरुष एक वचन सा हो सूत्र आता है, ही परे हो तो सास धातु के स्थान में सा आदेश होता है, सा सास सकारांत था सा आदेश हो गया सा हो, क्योंकि शिव के सामने ही आदेश होता है, शेर पीछे लगता है, ही परे हो हऊ माने ही परे रहते, सास धातु के सामने सा आदेश होता है, बोलता है सा हो सूत्र है। जब सा आदेश होने के बाद और फिर ध बनाना है, उधर हकार को धकार बनाना है, तो कैसे बनेगा, कहते हैं हु झलवे हृदय सूत्र लगता है, हु से परे और झलंत धातु से परे ही के स्थान में धी आदेश होता है, ये बोलता है। हमारे पास हु भी नहीं, अभी झलंत धातु भी नहीं रहा, अब तो आकारांत हो गया, साहु सूत्र के तरह सा आदेश हुआ है, तो उस स्थिति में झलंत लक्षण धी हो जाएगा, फिर क्यों होता है, ये आवीय सूत्र है। आवीय सूत्र में क्या होता है, षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद के 22 नंबर के सूत्र से पाद समाप्ति तक आवीय सूत्र कहा जाता है। पहले एक सूत्र ने काम किया, बाद में दूसरा सूत्र लगाने जाते हैं, पहले वाला सूत्र का कार्य असिद्ध माना जाता है, या साहु पहले लगा है तो ही पर रहते सास के स्थान में सा आदेश हो गया होने पर। अब दूसरा सूत्र लगाना चाहते हैं हम किसको, हु जल पे हृदय को लगाना चाहते हैं तो पहले वाला सूत्र का कार्य असिद्ध दिखेगा, सकार दिखाई पड़ेगा, सास दिखाई पड़ेगा उसको, इसलिए जलंत मान करके धी हो जाएगी, हृदय लग जाएगा तो साधी होता है, मतलब उपदेश करे यह अर्थ होता है साधी। एक कहा कि हे याज्ञवल का मां अनुसाधी, मां मैंने मुझको आप उपदेश करें, यदि ऐसा जनक ने कहा। सहोवाच याज्ञवल्क्य ने कहा यथावै सम्राट, हे राजन जिस प्रकार महानतम अद्वान में से लंबा रास्ता जाना हो, जिसको महान मार्ग को चलना चलने वाले का चलने वाला जो व्यक्ति होगा, दो में से कोई एक सहारा लेता है, या तो थल का आश्रय लेगा या जल का आश्रय लेगा, या तो जल मार्ग से जाएगा थल मार्ग से जाएगा, यही है। यथावै सम्राट हे राजन जिस प्रकार महानतम अध्वान यशन, महान जो लंबा रास्ता है उसमें जाने की इच्छा करता हुआ, रथम बा नावम बा समाधि का, यदि थल मार्ग से जाना चाहता है तो गाड़ी की सहारा लेता है, सम्यक आदति का आदान करता है, गाड़ी का सहारा लेता है, और जल मार्ग से जाना है नावम नौका का सहारा लेता है स्थिति में। तो अब आप इतने पढ़े लिखे हो, आचरणशील हो, आप कहाँ जाना पता है आपको, ये कहना चाहते हैं उसी तरह से रास्ते के सहारा, ये कहना चाहते हैं समाधि एवं एवं, ठीक इसी प्रकार जैसे कोई लंबे रास्ता चलना हो किसी को तो दो में से किसी का सहारा लेता है, तो नौका का या गाड़ियों का, रथ का या नौका का सहारा लेता है व्यक्ति, आदि आराम करे जिस प्रकार करता हो, एवं एवं ठीक इसी प्रकार एता भी उपनिषद भी, पूर्व में कहे गए जो उपनिषद नाम जो बताया गया था तत्त का छह है ना, बागादि ब्रह्म का उपनिषद क्या है, प्रज्ञा इति उपनिषद जो उपासना है, पूर्व की उपासनाओं के द्वारा ये कहना चाहते हैं, एता भी उपनिषद भी पूर्वोक्त उपासना जो छह प्रकार की उपासना तुमने किया है, बाघ बाघ वही ब्रह्म, प्राणो वही ब्रह्म, चक्षु वही ब्रह्म, श्रोत्रम वही ब्रह्म, मनोवय ब्रह्म, हृदय वही ब्रह्म इत्यादि जो कहा था, ये उपनिषदों के द्वारा गोपनीय बातों के द्वारा समाहितात्मा, अंतकरण तुम्हारा शांत है, एकाग्र एकाग्र हो गए इन उपनिषदों के द्वारा, यानी पूर्वोक्त उपासना प्रथम ब्राह्मण में कहा गया जो उपासना है उसके द्वारा समाहित हो गए, एकाग्र हो गए, समाहित आत्मा एकाग्र है आत्मा जिसका, आत्मा मैंने मन, उपासना करने से मन एकाग्र होता है, तुम ऐसे हो असी समाहित आत्मा असी, तुम समाहित आत्मा हो, एकाग्र मन वाले हो गए हो उपासना के द्वारा, एवं इसी प्रकार खाली एकाग्र मन मात्र नहीं, वृंदारक तुम पूज्य भी हो, सम्मानीय हो, समाज में सम्मानीय व्यक्ति हो, और आढ्य मानुष वित्त से भी संपन्न हो, राजा हो, आढ्य माने मानुष वित्त माने धन संपत्ति बहुत है आपके पास, आढ्य वित्त बहुत है, पूज्य भी हो और आढ्य भी हो, पूज्य का वृंदारक का अर्थ पूज्य, और आढ्य माने लौकिक संपत्ति से भी परिपूर्ण हो आप, तो ऐसे होते हुए आढ्य सन ऐसा होते हुए, और दूसरी बात समाहित आत्मा हो तुम, एक विशेषण है माने तुम्हारा अंतकरण एकाग्र हो चुका है, किसके द्वारा, उपनिषद के पूर्वोक्त जो उपासनाएं बताई थी छह प्रकार की उपासना उसके द्वारा, दूसरी बात मन एकाग्र भी हो चुका है तुम्हारा, उपासना के द्वारा मन एकाग्र हो जाता है, वृंदारक भी हो पूज्य भी हो सम्मानीय हो तुम, तीसरी बात आढ्य सन लौकिक वित्त भी तुम्हारे पास है, तुम राजा हो जनकपुरी के राजा हो अध्यसन, और अधीत वेद वेद का अध्ययन भी तुम्हारे पास है, वेदों का अध्ययन अधीत वेदो ये न सर अधीत वेद, वेद का अध्ययन भी तुम्हारे पास, उक्तोपनिषद का उक्ता उपनिषद यशमय, तो छह आचार्यों ने जिसको उपनिषद बता दिया मैंने पूर्व में बागवय ब्रह्मादि बताया हुआ है, उक्ता उपनिषद यशमय बहुग्री समाज का जिन आचार्यों के द्वारा आचार्यों ने उपनिषद बता दिया, जिसको तुम यस भाई जनक आए जिस जनक के लिए आचार्य ने बता दिया, पूर्व सड़ाचार्य ब्राह्मण भी चर्चा हुई थी जित्वा शैली आदि के द्वारा, उक्ता उपनिषद यस भाई स उक्तोपनिषद कह ऐसा है, जिसके लिए उपनिषद बता दिया गया है आचार्यों के द्वारा तुम ऐसे हो, ये सारे विशेषण है जनक के, इतो विमुच्यमान ये शरीर से मुक्त होते हुए माने शरीर छोड़ करके वह गमिष्यसि थी कहां जाओगे, ये प्रश्न कर दिया। कहां जाओगे ये प्रश्न दिया याज्ञवल्क्य जी ने कहा आपको गमिष्यसि, ये शरीर से मुक्त होते हुए शरीर छोड़ करके वह गमिष्यसि कहां जाओगे, ऐसा प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी ने। जनक जी कहते हैं ना अहम तद भगवान वेद यत्र गमिष्यामि, मैं भगवान को मैं नहीं जानता जहां पहुंचूंगा, जहां जाना होगा मुझे पता नहीं मुझे कहां जाना है। ना हम तद भगवान वेद, हे भगवान हे पूजावन ना हम तद वेद, मैं उसको जानता नहीं। यत्र गमिष्यामि जहां जाऊंगा, ये शरीर छोड़ने के बाद जहां जाना होगा मुझे पता नहीं। अथा मैं यदि ऐसा है भाई ते अहम तद बख्श्यामि, जहां जाओगे ना शरीर छोड़ने के बाद तुम जहां जाओगे मैं उसको बताऊंगा। एक बल के हम तद बख्श्यामि मैं उसको कहूंगा, ते मैंने तुभ्यम तुम्हारे लिए मैं कहूंगा। यत्र गमिष्यसि जहां जाओगे तुम मैं बताऊंगा। ब्रवीतु मैं भगवान इति, जनक जी ने कहा हे भगवान मुझे बताइए उस बात को, आप बताइए, आप उस मुझे बताइए, ऐसा कहा। टिप्पणियां हैं टिप्पणी है जनको वैदेव टिप्पणी है। दीप्तिये ब्राह्मणे जागृत स्वप्न सुप्ति मुखान्विजम आत्मानं शास्त्यतो राजा यथा विद्युपसन्नवान। ये दीप्तिये ब्राह्मण कुर्द ब्राह्मण में दीप्तिये ब्राह्मणे दीप्तिये ब्राह्मण जागृत स्वप्न सुसुप्ति मुखात, इसके माध्यम से जागृत के माध्यम से स्वप्न के माध्यम से सुसुप्ति के माध्यम से तो निजम आत्मान शास्ती उपदेश यही करते हैं, अपने आत्मा के उपदेश करते हैं आगे बल्कि जी हाँ आत्मा के। जागृत में थोड़ा थूल भूख होता है ये, और स्वप्न में परिवर्तन तक थोड़ा सूक्ष्म होता है, माने स्वप्न के भोग सूक्ष्म होते हैं तो भोग भोग भी सूक्ष्म आएगा, विशेष सूक्ष्म होते हैं, और सुसुप्ति में आनंद का भोक्ता बनता है। ये जो तीनों अवस्था में बनने वाला जो जागृत का सेवन करने वाला और स्वप्न के सेवन करने वाला सुषुप्ति का सेवन करने वाला जो व्यक्ति है ना, इन अवस्थाओं से भिन्न है जागृत स्वप्न सुषुप्ति भिन्न है, इस तरह से बताना है। उस आत्मा को भिन्न करके दिखाना है, और आत्मा भिन्न होगा तो फिर आना जाना होगा भी, तो जान लेगा आना जाना नहीं होगा। जब तक ये इनसे भिन्न नहीं हो पा रहा है तब तक आना जाना मान्यता होती है, आत्मा को भिन्न करता हो तो आना जाना संभव नहीं होता, ये आगे बताना है। कहा द्वितीय ब्राह्मण जो कुर्स ब्राह्मण है द्वितीय ब्राह्मण, इसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति बुखार के माध्यम से, जागृत के माध्यम से स्वप्न के माध्यम से सुषुप्ति के माध्यम से निजम आत्मानं शास्ती, अपने स्वरूप के उपदेश करते हैं। किसका उपदेश? उपदेश करेंगे इसका ही स्वरूप का। अतो राजा यथा विधि उपशमन, इसी कारण से राजा जो है ना विधि पूर्वक शरणागत हो गए, नमस्ते अस्तु वल्काया मां अंसाधि इत्यादि प्रयोग किया, मुझे आपको नमस्कार है, मैं नमस्कार करता हूं आपके लिए, नमस्कार हो मुझे उपदेश करें आप, ऐसा बोलना चाहते हैं। एक ये वार्तिक सार की बात है, आगे भी कहते हैं उपासनानां सर्वेषां एकात्म ज्ञान निष्ठता ब्रह्म विद्याधिकारत्वात् इत्येतत् अधुवच्यते। ये माने उपनिषद में जो उपासनाएं आती है ना ब्रह्म विद्या अधिकार अथवा ब्रह्म विद्या के अधिकार में जो आए उपनिषद, ब्रह्म विद्या अधिकार वाला उसमें जो उपनिषद आए हैं ये कहते हैं उपासना नाम सर्वेशम, सारी उपासना जितने भी हैं सारी उपासनाओं का ऐकात्म ज्ञान निष्ठा, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य में ज्ञान निष्ठा, ज्ञान में बताने वाले होते हैं सारी उपासना, उसमें पहुंचाना उपासना का परिणाम ज्ञान, ज्ञान होना है, ज्ञान निष्ठत्व ही है, सारी उपासना का फल यही होता है। क्यों उपासना यहां काम्य कर्म संबंधी नहीं है? क्यों? ब्रह्म विद्या अधिकार अत्वाद बोल दिया, ब्रह्म विद्या के अधिकार में जो उपासना आए हैं उपनिषदों में जो उपासना है इसके लिए कहा। इत्येतद् अधुना उच्यते, इसी बात को यहां कहा जाता है, पूर्वोक्त उपासना का परिणाम ज्ञान होगा, ज्ञान होने पर आने जाना नहीं होगा, यही कहना है। तो पूर्वोक्त जो था उसी को यहां जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से उस आत्मा का परिचय कराना है। ब्रह्म विद्या प्रकरणस्थ उपासती नाम, जो ब्रह्म विद्या के ब्रह्म विद्या प्रकरण में आए हुए जितने भी उपासनाएं हैं वो उपासती नाम तद्वारा मान ब्रह्म विद्या द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा मुक्ति फलत्वम वक्तुम इदम ब्राह्मण, तो उपासना परंपरा से मुक्ति के साधन है, उनका फल मुक्ति है। साक्षात उपासना मुक्ति दे नहीं सकते, उपासनाओं के द्वारा अंतकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होने पर मुक्ति होगी, मुक्ति फल वाले हैं। कहां कौन उपासना है, काम में संबंधी उपासना नहीं, ब्रह्म विद्या के अधिकार में जो उपासना आए हैं, मैंने उपनिषद में जो आए हैं एक अंत आते हैं, ब्रह्म विद्या प्रकरणस्थ उपासती नाम, ब्रह्म विद्या प्रकरण में स्थित जितने उपासनाएं हैं ये उपासना है, तद्वारा माने ब्रह्म विद्या द्वारा मुक्ति फलत्वम भक्तुम, उपासना का फल भी मुक्ति है, उपासना से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, परंपरा से मुक्ति फल वाले हैं उपासना है। यदि भक्तुम इदम ब्राह्मण, ये ब्राह्मण इसलिए है ये कहा। जन गोह वेदे कुर्चाद हुआ, नमस्ते अस्तु इत्यादि हो गया, मंत्र हो गया ना, मंत्र में एक करोड़ पत्र है, वार्तिक है, मंत्र में आया है, मंत्र में वार्तिक है, वही देखते हैं पहले। एवं वृंदारक इत्यादि ये कहते हैं, इस प्रकार तुम वृंदारक भी हो माने पूज्य भी हो, उपासनाओं से युक्त हो, एकाग्र हो चुके हो, और पूज्य भी हो, और लौकिक धन भी आढ्य भी हो, राजा हो आप, लौकिक धन भी आपके पास है ऐसे होते हुए, और अधित वेद भी हो, वो घमंडन है, वेद पढ़ा भी है तुमने और वेद के अनुसरण कर रहे हो, और उक्त उपनिषद के भी हो, उक्ता उपनिषद यश भाई, आचार्य ने बता दिया उपनिषद जिसको, सदाचार्य ब्राह्मण ने उपनिषद बताया है, ऐसे हो तुम इतो भूमच मानक को गमिष्य, इसी के विषय में यहां बात दिखा, यहां से लेकर वृंदारक से लेकर के है, ये कहना चाहते हैं एवं वृंदारक इत्यादि, ये वार्तिक में बताते हैं, अत्र वार्तिकानि वर्तन्ते, दस वार्तिकानि वर्तन्ते, इसमें दस वार्तिक हैं बोला, आगे और भी वार्तिक यहां आ जाएंगे, भक्ति प्रबंध के मत आएगा और बढ़ेगा, सिद्धांत को लेकर के दस वार्तिक है, आगे तो खंडन मंडल वाले है, कहते हैं एवं वृंदारक पूज्य आद्यो मांस वित्तवान तथैवाधीत वेदश्च युक्त साधन संपदा, भारतीकार कहते इस प्रकार आप वृंदारक हो माने पूज्य हो, वृंदारक शब्द का पूज्य, और आढ़ माने मानुष वित्तवान, मानुष वित्त आपके पास है, पूरा राज्य आपके पास है, धन धन भी है, लौकिक धन आपके पास है, और तथैव अधित वेदश्च, इस प्रकार जैसे आप पूज्य हो, मानुष वित्त से युक्त हो, उसी प्रकार वेद भी आपने अध्ययन किया है, अधित वेदश्च, अधिता वेदो ये ना, जिसने वेद का अध्ययन किया है उसको अधित वेद बोलते हैं, ऐसे हुआ युक्त साधन संपदा, साधन संपत्ति से युक्त हुआ, आपके पास साधन पूरा है, आत्मा तक जाने का साधन है, पूरा साधन आपके पास है, क्यों पूज्य हो, मानुष वित्त से युक्त हो, आज्ञा हो, और अधित वेद हो, साधन संपत्ति से युक्त हुआ, साधन संपदा युक्त, साधन संपत्ति से आप युक्त हो, गति साधन भत्वाच गंतव्यम अनुमीयते, अध्यात्माद विवच्छेदात मुच्यमान उपासना ही, ये गति के साधन है, सारे के साधन किसी गति के साधन, गमन के साधन है सब, ये जो वृंदारक है, पूज्य है, आड्य है, और ये अधित वेद आदि क्या है, गति के साधन है, ये आगे जाने के लिए साधन है, परलोक के साधन होते हैं ये, गति साधन भत्वाच तुम गति, गतेर साधनम गति साधनम, गति का जो साधन है उसका वो तद्वान हो तुम, माने आगे चलने के लिए तुम्हारे पास साधन है, गति के साधन तुम्हारे पास है, ये शरीर छूटने के बाद चलने के लिए साधन तुम्हारे पास है, किंतु गंतव्य का पता आएगी ना, पूछना चाहते हैं कहाँ जाना है, पता है घोड़ा है सब कुछ है, किंतु जाना कहाँ है पता नहीं, तो कैसे चलेगा, पहले गंतव्य पता लगना चाहिए ना, साधन तुम्हारे पास है किंतु पहुंचना कहां है ये पता है कि नहीं, ये पूछना चाहते हैं, को गंभीर शेषी ये प्रश्न करना चाहते हैं, कहां जाओगे इन साधनों के द्वारा, ये पूछना है, गति साधन बदवा तो आप गति, गति के साधन वाला हो तुम, गति का साधन आपके पास है आगे जाने के लिए, गंतव्य मन में जब गति का साधन जिसके पास होगा उसको गंतव्य का अनुमान किया जाता है, कहां जाना है अनुमान तो करना पड़ेगा ना, कहां जाना है लक्ष्य होना चाहिए, गंतव्य वस्तु जो प्राप्त स्थान है उस अनुमान किया जाता है, अध्यात्माद पदच्छेदात मुच्यमान उपासना ही, यहां पर तुम्हारे पास स्थिति है अध्यात्म अद्वैत अधिभूत कोई भी नहीं, आप उसे परिच्छेद से मुक्त हो, तो मुक्त हो अध्यात्म परिच्छेद में नहीं, अध्यात्म भी नहीं, अधिभूत भी नहीं, अधिदैव भी नहीं, सभी से मुक्त हो। इस स्थिति में कहां जाओगे? जब ये तीनों के घेरे में रहोगे तो जाने का जगह पता लग जाता है, किंतु ये तीनों से बाहर होने पर कहां जाना होता है? अध्यात्म अधिभूत अधिदेव तीनों नहीं है, किसी देवता को प्राप्त करने के भी साधन भी नहीं है और किसी भूतों को प्राप्त करने का भी नहीं है, स्वस्थ भी आगे से भी प्राप्त करने का भी नहीं है, तो फिर कहां जाना है उसके बारे में पता है ये पूछना चाहते हैं। अध्यात्मादि परि व्यवच्छेदात अध्यात्म अधिभूत अधिदेव से पृथक होने से मुच्यमान उपासना उपासना को द्वारा मुक्त हो तो, क्योंकि उपास पूर्वोक्त उपासना को मुक्त हो रखे हो स्थिति आदि आविरिंचादि तो भूप याशी कोति भंडताम ब्रिंज लोक तक, यहां से लेकर के ब्रिंज लोक तक, या आम जो है ना अभिविधि में है वहां तक, माने ब्रिंज लोक माने ब्रह्म लोक, यहां तक कहां जाओगे आप इतने उपासना होगे इसके माध्यम से साधन के द्वारा ये पूछा जा रहा है। इतः माने यहां से, ये अभी तो तुम पृथ्वी पे हो, यहां से आविरिंचात माने ब्रिंज लोक से तक ये होगा। इतो भूप या शशि को भंडदाम कहां जाओगे राजन ये बताइए आप, ये कहा प्रपच्छयाज्ञ बिल्कुत इतस्तम क्व गमिष्यसि सर्वस्यैवात्मभूतत्वात् गंतव्यम न सपश्यति। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, प्रपच्छ याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य पूछा इस प्रकार पूछा, कहां जाओगे पूछा पूर्व के साथ अन्वय करना पूछने पर, अतः इतस्तम क्व गमिष्यसि यहां से आगे तुम कहां जाओगे, अभी तो शरीर ये शरीर में हो आगे कहां जाओगे, यहां से ब्रह्मलोक तक कहां जाओगे ऐसा पूछा। तो जनक जी के मन में क्या आता है, सर्वस्यैव आत्मभूतत्वात् गंतव्यम न स पश्यति, जानक न पश्यति गंतव्यम न पश्यति, कहां जाना दिखता नहीं उनको, क्यों सबके सब आत्मरूपी है अपने से भिन्न कोई है ही नहीं, कहां जाना है। सर्वस्यैव आत्मभूतत्वात् सबके सब आत्मस्वरूप होने से गंतव्यम न स जानक न पश्यति गंतव्य न पश्यति गंतव्य स्थान नहीं देखते जाना। आगे पूर्व पक्ष है, ननुक्तोपनिषद भी धीर ही गंतव्यम प्राग प्रबोधितम देवो भूत्वेति वचसा तत्कस्मादि पृच्छते। महाराज पूर्व में बताया देवो भूत्वा देवानुपेति कहा हुआ है, मैंने उपासना काल में देवता का भावना बना के आगे देवता बनता है तो देवता बनना है उपासना से, और कहां जाना है क्या पूछने की जरूरत क्या है, यहां कहां जाओगे कैसे उत्तर भी नहीं। पूर्व ब्राह्मण में हो गया देवो भूतान देवानुपेति हो चुका है, यही है नानो उक्त उपनिषद भी पूर्वोक्त जो उपनिषद है ना जो छह प्रकार के उपदेश हुआ है पूर्व में उसके द्वारा ही गंतव्यम प्राग प्रबोधितम गंतव्य पहले ही जाना गया है, प्रकृति बोधितम जाना गया गंतव्य क्या है, देवता बनना है क्या बनना है यही है। देवो भूत्येति वचसा देवो भूत्वा देवानुपेति इस वाणी के द्वारा क्या समझा गया, देवता बनना है जाना गंतव्य वही है पता हो गया। तत्कस्माद यह प्रश्न फिर यहां क्यों पूछ रहे हैं याज्ञ बल्कि जी की कविशेष कहां जाओगे क्यों पूछ रहे हैं, यह प्रश्न आया और भी है। और इधर जनक जी को भी ये उत्तर देना ठीक नहीं, ना हम जब ना हम तद भगवान वेद यत्र गमिष्यामि ये कहना भी ठीक नहीं है, मैं उसको नहीं जानता हूं जहां मैं जाऊंगा ये कहना भी ठीक, क्यों ना हम वेदे दिवस सोचो ना हम वेद इत्यादि वाक्य है ना, न हम तद भगवान वेद इधर गमिष्यामि जो जनक का वाक्य है वो भी ठीक नहीं है, पूर्वादि कह रहा है ना हम वेदे चंद निपो राजा का जो वचन है जानन अपनी अपरवित कथन, जब गंतव्य स्थान का पता है उनको क्या होना है देवता बनना है देव, तो फिर कैसे इन्होंने कहा ऐसा कैसे बोलते हैं राजा, ना हम तद भगवान वेद यत्र गमिष्यामि कैसे बोल रहे हैं, मैं उसको नहीं जानता कहा जहां जाऊंगा क्यों बोल, राजा भी राजा को प्रश्न गलत है या केवल पूछना गलत है दोनों गलत हो रहा है, ये प्रश्न आया ये कैसे पूछा जाता कहा तो कहा नहीं सदोष सिद्धांत का कोई दोष नहीं है, नहीं सदोष हो ये तो प्राक्षित याज्ञ बल को नाधिपम पूर्व भूमेर मुच्यमान उत्तराम काम का मिश्यसी नहीं सदोष ये तो अप्राक्षित याज्ञ बल के नाधिपम ये तो अप्राक्षित जिसके पूछा है याज्ञ बल के जी ने पूर्व भूमि मैंने संसार भूमि से मुक्त मुक्त होकर कहां पहुंचोगे प्रश्न आया, पूर्व भूमि जो ब्रह्मलोक तो पूर्व भूमि संसार भूमि आई है यहां से मुक्त हो गए जब तब कहां जाओगे ये पूछना है, ब्रह्मलोक जाने तक की प्रश्न नहीं आया, देवान देवो भूत देवान अपेत वाला प्रश्न है पूर्व भूमि पूर्व स्थिति में जो रहा व्यक्ति संसारी अवस्था में रहा, इस भूमि से मुक्त होने पर अब कहां जाओगे, यह प्रश्न है। नैष दोषो ये तो अप्राक्षित, इसमें कोई दोष नहीं, जिससे कि पूछा याज्ञवल्क्य जी ने, याज्ञवल्क्य अप्राक्षित नराधिपम माने राजा है, नर के अधिप है राजा है, उनको पूछा पूर्व भूमि और मुच्यमान उत्तरांतम भविष्यति, पूर्व भूमि से जब मुक्त हो मुच्यमान सन मुक्त होते हुए, पूर्व भूमि ने संसार भूमि यहां से मुक्त होने पर वह गमिष्य से कहां जाओगे पूछा रहा है, उस काल में कहीं जाने का स्थान क्या है तुम्हारा, यह पूछना। देवतोपासना आदि तद ज्ञान उत्पत्ति विवक्षितम उपासनानि सर्वाणि पर विद्याधिकारतः कर्म मुक्ति फलानि इति क्व गमिष्यसि गिरतः, ठीक कहते हैं। देवतोपासना आदि, देवता के उपासना आदि जो बताया गया है ना पूर्व में, देवतोपासना आदि ज्ञानोत्पत्ति विवक्षितम, देवता का उपासना आदि किसके लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, ज्ञान उत्पत्ति के लिए है, परमात्मा भाग की प्राप्ति तो ज्ञान से होना है, ज्ञान होना ही परमात्मा भाग की प्राप्ति है, किंतु इन ज्ञान के लिए है, मुक्ति के लिए साक्षात साधन नहीं हो। देवोपासना आदि है तत् जितने भी देवता की उपासना आदि पूर्व में कहा है वह ज्ञानोत्पत्ति विवक्षितम, ये ज्ञान की उत्पत्ति के लिए है। उपासनानी सर्वाणी जितने भी उपासनाएं बताई गई पूर्व में सर्वाणि पर विद्या अधिकार, जितने उपासना होते हैं ना ज्ञान उत्पत्ति के लिए होते हैं, क्यों पर विद्या का अधिकार होने से, ब्रह्म विद्या के अधिकार में जितने आए उपनिषद में आए उपासनाएं, ये सब ज्ञान उत्पत्ति के लिए, ये कौन सा ज्ञान, आत्मज्ञान, अपना समझ आने के लिए, इसके लिए। कर्ममुक्ति फल आने, यही फल होगा इनका, क्या कर्ममुक्ति फल है, साक्षात फल नहीं है, कर्ममुक्ति फल है, कर्म से मुक्ति, उपासना से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, कर्ममुक्ति फल वाले हैं उपासना, कौन सी उपासना है, पर विद्या के अधिकार का है, ब्रह्म विद्या के अधिकार में आने वाले उपासना है, कर्म मुक्ति फल वाले हैं। क्यों वो गमिष्य से गिरता कहां जाओगे कह रहे हैं, उपासना पूर्ण होने पर भी कहां जाओगे पूछा जा रहा है, ऐसा गिर मन शब्द होने से ये कहा। राज्यस्तु तद अभिज्ञानात् नाहम वेदित युज्यते, राजा को पता नहीं है, देवो भूतवान देवान अपेति, तो वो तो पता है किंतु पूर्व भूमि से मुक्त होने पर उत्तर भूमि कौन है, कहां जाना है, राजा को पता नहीं है अभी, यही है। राज्यस्तु तद अभिज्ञानात्, उत्तर भूमि का पता नहीं है, कहां जाना है पता नहीं राजा को, इसलिए नाहम वेदित युज्यते, नाहम वेद कहना ठीक हो जाता है इसका, ठीक है, ठीक से देखें एवं इत्यादि अर्थम आह, एवं वृंदार का आढ़ सन अधित वेद उक्तोपनिषद का इतो विमुच्यमान को कपिष्यसि ना हम तद भगवान वेद को कपिष्यामि इत्यादि इत्यादि शब्द का यह अर्थ बताते हैं, कहा एवं मंत्र में जो एवं है ना, एवं आदि एवं वृंदार का यहां से आरंभ करके इसका अर्थ बताते हैं, एवं इत्यादि का एवं वृंदार का पूज्य आढ़ मानुष विद्यमान तथा अधित वेद युक्त साधन संपदा, एक टीका में कहते हैं इसको उक्तोपनिषद का इत्यस्य अर्थ महा, उक्तोपनिषद का अर्थ क्या है, उक्ता उपनिषद यस्मई आचार्य आचार्य आचार्य भी आचार्यों के द्वारा जिसको उपनिषद बता दिया गया उसको उक्तोपनिषद का कहा जाता है, बहुबरी समास है उक्तोपनिषद को, ये कहना है उक्तोपनिषद इत्यस्य अर्थ महा, युक्त साधन संपदा बोल दिया, साधन संपत्ति से युक्त हो, तो साधन संपत्ति से युक्त हो, साधन तुम्हारे पास है, ये कहते हैं आचार्य उक्ता तुभ्यम उपनिषद, आचार्य ने तुम्हें माने जित्वा शैली ने आदि आचार्य ने तुम्हें उपनिषद बता दिया है, ठीक है, आचार्य उक्ता तुभ्यम उपनिषद, राजा के लिए जो है ना तुम्हारे लिए उपनिषद कह दिया है आचार्य, उपनिषद उपनिषदों उपनिषदों को कह दिया है, अतः अतो मुक्ति फल ज्ञान सामग्री आदि युक्तत्वात्, तुम मुक्ति फल के सामग्री है, ज्ञान के साधन है तुम्हारे पास, मुक्ति फल जो मुक्ति फल वाला जो ज्ञान होता है उसके सामग्री है तुम्हारे पास, ज्ञान के सामग्री तुम्हारे पास है, मुक्ति फल जो ज्ञान है ज्ञान के सामग्री से युक्त होने से, न तुम साधनम अधिकृत प्रष्टव्य से, साधन को लेकर के तुम पूछने योग्य नहीं, कहां क्या करोगे करके पूछने के योग्य, साधन तुम्हारे पास है, ज्ञान के साधन तुम्हारे पास है, साधन को लेकर तुम प्रश्न के योग्य नहीं हो, ये कहा। अस्तु तरी साध्यम अधिकृत प्रश्न, फिर साध्य को लेकर के प्रश्न हो, प्रश्न आया साध्यमति कृत प्रश्न तथा भी न तन्मात्र सो अस्ति, केवल साध्य मात्र में प्रश्न नहीं होगा, साध्य मात्र में भी नहीं है। और साधन के तो जन के पास पहले से ही है, साधन विषय प्रश्न नहीं है, और साध्य में होगा तो साध्य मात्र में भी नहीं। कैसे तो आगे बोलते हैं उसको गति कहा, क्योंकि गति साधन बत्वाच, गति के साधन वाला है जनक, गति गति के साधन है इसके पास, जाने के साधन है जाने के पास, साधन है क्या साधन है कि ये सब वृंदार गए आद्य है, अधित वेद है, उपनिषद उक्त उपनिषद का है इत्यादि साधन वाला है। गति साधन बत्वाच गंतव्य मनमीयते, गंतव्य का अनुमान होगा, किसका होगा, कहाँ जाना है, गंतव्य स्थान का अनुमान है। ठीक है, हमें कहते हैं पारिशेषण साध्य विशेष प्रश्न मदन, सामान्य साध्य सभी साध्य में भी नहीं है, स्वर्ग आदि साध्य के लिए आप प्रश्न नहीं है, आए तो साध्य विषय प्रश्न गंतव्य के लिए है, किंतु सभी साध्य के लिए नहीं है, कर्म से जो साध्य होगा स्वर्ग आदि उसके लिए थोड़ी पूछा जा रहा है, उपासना का साध्य ब्रह्मलोक आदि उसके लिए पूछा जा रहा है, विशेष साध्य के लिए प्रश्न है, किसके लिए, पूर्व भूमि से उत्तर भूमि में जाना है, माने संसारी भाव से आत्मभाव में जाने के लिए प्रश्न है, प्रश्न यह है। और नहीं जानता हूं करके भी आत्मभाव को लेकर बोल रहे हैं, माने संसारी देवता भाव को प्राप्त होना जनों को पता है, यज्ञ बल को पता है, कहां जाओगे बोल ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, विशेष साध्य के लिए, किसके लिए, सामान्य साध्य मात्र के लिए नहीं है प्रश्न, ये कहते हैं पारिशेष ना साध्य विशेष से प्रश्न बदन, परिशेष न्याय होगा, माने गति के लिए प्रश्न नहीं है और साध्य मात्र के लिए प्रश्न भी नहीं है, विशेष साध्य के लिए, ये पारिशेष ही लगेगा, विशेष साध्य के लिए गंतव्य विशेष के लिए है ये प्रश्न, बदन इत इत्यादि आत्मा इत इत्यादि कहा था, ये तो विमुच्यमान को गमिष्यसि, यही है ना इत्यादि का अर्थ बताते हैं, कहा अध्यात्मादि व्यवच्छेदात मुच्यमान उपासना ही आविरिंचदाति तो भूप याश्यसि कोति भण्यतामि कान। अब अध्यात्म आदि जो परिच्छेद है, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत तीनों मान परिच्छेद से अतिरिक्त होने पर शरीर भाव से ऊपर है तो सब खत्म समाप्त है, अलग होने पर उपासना के द्वारा इतना हो गया है, व्यापकता में गया, अध्यात्म अधिभूत अध्यय से अतिरिक्त हो गया होने पर आविरिंचदादि भूप, ये जो विरिंच लोक तक जितने भी थे अध्यात्म अधिभूत अधिदैव आदि थे, यहां से मुक्त होने पर भूप या शशि कोति बने, उस काल में कहां जाओगे तुम, अरे ब्रह्मलोक था, यहां से ब्रह्मलोक था तो अध्यात्म आदि घेरे में थे, यहां से मुक्त होने पर अब कहां जाओगे, ये पूछा गया है। एक कहा ठीक है, हमें कहते हैं आचार्य उक्ता तुभ्यम उपनिषद अतो मुक्तिफल ज्ञान सामग्री उक्तत्वात् न तुम साधन अधिकृत प्रश्न अस्तु तरी साध्यम अधिकृत वो भी नहीं पारिशेष साध्य विशेष प्रश्न भवन इत्यादि होता है अध्यात्मवादी का। स्वयं जानन मुनि राजानम अज्ञम किमिति पृच्छति, उनको तो पता है याज्ञवल्क्य जी ये कहां जाना है, अध्यात्मवादी परिच्छेद कहां समाप्त होने पर कहां जाता है व्यक्ति, पता है उनको, आना जाना नहीं होता ये पता है उनको, क्या पता है, नहीं आत्मभाव में होना यही पता है, फिर क्यों पूछते हैं राजा को, अज्ञानी राजा को क्यों पूछते हैं कहां जाओगे, ये प्रश्न है। स्वयं जानन मुनि, मुनि स्वयं जानते हुए उनको पता है अध्यात्मवादी परिच्छेद समाप्त होने के बाद आत्मभाव में रहता है व्यक्ति, पता है, फिर जानते हुए राजानम अज्ञम राजानम किमिति पृच्छति, जो अज्ञानी राजा है उसमें आत्मभाव को पता नहीं है, क्यों पूछते हैं राजा को, ये प्रश्न आया तो कहा पप्रच्छ इत्यादि कहते हैं, पप्रच्छ याज्ञवल्क्य होता है इतस्तम को गमिष्यसि, माने अध्यात्मादि परिच्छेद से अतिरिक्त हो जाने के बाद तुम कहां जाओगे पूछ रहे हैं, याज्ञवल्क्य पूछते हैं, और सर्वस्यैव आत्मभूतत्वात् गंतव्यम न सपश्यते, और जनक जी भी सब आत्मरूप में देखते हैं उस काल में, जो अध्यात्म परिच्छेद से मुक्त उपासना को तरफ मुक्त हो रखे हैं तो सबके सब आत्मभाव पे देख रहे हैं, उसके को गंतव्य नहीं दिखता राजा को, ये कह रहे गंतव्य नहीं दिखेगा, गंतव्य गति से जाना वो नहीं है, गंतव्य नहीं दिखता, ये कह रहे ठीक है। हमें कहा गंतव्यम राजा न जानाती चेत, यदि राजा गंतव्य स्थान को नहीं जानता है, अध्यात्मादि परिषद समाप्त होने पर गंतव्य जो स्थान होगा उसको नहीं जानते राजा, उस स्थिति में तम प्रति उस राजा के प्रति तद व्याख्यात व्याख्यातव्य अभिप्राय अथ शब्दार्थ, उसको व्याख्या करनी चाहिए गंतव्य स्थान को याज्ञ बल के, इसको कहने के लिए अता लगा दिया है, वहां भारती को अता लगाया ना। पपच याज्ञ बल के होता है ये आता है याता लगा ठीक है कहते हैं नाम इत्यादि तात्पर्य में आ जनक जी को तो नाहम तद भगवान वेद इत्यादि जो कहा हुआ है यत्र गमिष्यामि इत्यादि वाक्य का तात्पर्य बताते हैं कहते हैं सर्वस्य इत्यादि जनक जी का यही कहना सर्वस्य आत्मभूतत्वात् गंतव्यम न सपश्यति स जनक गंतव्य न पश्य सभी आत्मरूप हो गए जो अध्यात्मादि परिषद शून्य हो जाता है व्यक्ति उस काल में आत्मरूप हो जाता है अपने से भिन्न कोई रहता ही ना वहां इसलिए गंतव्य नहीं दिखता जनक को भी इसलिए ना हम तद कहां जाना है मुझे पता नहीं है क्यों जाने की जगह नहीं दिख रही राजा को सब आत्मस्वरूप हो रखे क्या क्या रूप ये जो अध्यात्मादि परिषद से शून्य हो जाने पर रहित हो जाने पर आत्मभाव में सब इसलिए गंतव्य उनको नहीं दिखता यही उत्तर है यही कहना है उक्तोपास्ति फल से अग्नियादि भाव से पूर्वोक्त जो उपासना का फल अग्नियादि भाव को होना है स्वरूपत्वाद आत्मस्वरूप ही अग्नियादि भाव क्या है आत्मस्वरूप है स्वरूपत्वाद अन्य सच अज्ञान और इससे अतिरिक्त कोई है ही नहीं अन्य सच अज्ञान अन्य का ज्ञान होता ही नहीं इससे अतिरिक्त का ज्ञान होता ही नहीं ये अपना स्वरूप हो रखे हैं इसलिए गंतव्य नहीं दिखता राजा को गंतव्य प्रश्न आक्षेपति पूर्वादि आक्षेप करता है गंतव्य के विषय में यही है आक्षेप करता है आक्षेपति मनु इत्यादि है ना ननु उक्तोपनिषद भी गंतव्यम प्राग प्रबोधितम पूर्व में बताए गए उपनिषदों के द्वारा गंतव्य जान लिया है पहले ज्ञान हो गया गंतव्य का देवभूत वचसा कहा देवभूतवा देवानुपेति वाक्य आया है देवता बनना है गंतव्य क्या है देवता होना है फिर क्या प्रश्न क्यों उत्तर क्यों या केवल के प्रश्न भी उचित नहीं है जनक के उत्तर भी उचित नहीं है कहना है पूर्वादि का गति हेतु नाम गंतव्यम अंतरेण अपरिवसानात् अपरिसन दोतना ही शब्द वही लगाया है वार्तिक में ननु उक्तोपनिषद भीर ही किस लिए गति के हेतु जो होते हैं ना गमन के हेतु जो होते हैं गति हेतु नाम गंतव्य अंतरेण अपरिवसान गति रूप जो हेतु है गति के साधन है जो गमन के साधन है गंतव्य नहीं होगा तो साधन किस लिए साधन जब है किसी के पास नौका है या रथ है तो किसके लिए होगा कहीं ना कहीं जाने के लिए होगा ना गति के लिए साधन होते हैं तो उसके बिना वो साधन जो जन के पास है तो गति अवश्य होनी चाहिए गति ये जानते हैं वो क्या है देव भाग को प्राप्त होना है न जानामि इति प्रत्युक्ति युक्ता जनक के कहते न जाना न हम तद भगवान यत्र गमिष्यामि जो बोल रहे हैं ना जनक जी ये भी ठीक नहीं है पूर्वादि कह रहा है ना हम इत्यादि कहा ना हम वेदेति च नृपो जानन अपि अपरिवृत्त कथम जो राजा को पता है देवता बनना है पता हो गया तो फिर उस स्थिति में मैं जानता नहीं क्यों बोल रहे कैसे बोला राजा ये भी प्रश्न है प्रश्न प्रत्युक्त और आक्षेप पर्यति है प्रश्न और उत्तर का आक्षेप है उसका खंडन करते हैं सिद्धांत नहीं से कहा नहीं सदोषो ये तो प्राक्षित याज्ञ बल को नराधिपम की कहा न इसमें कोई दोष नहीं ये तो अप्राक्षित याज्ञ बल किया माने अध्यात्मादि भाव से जाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं याज्ञ बल के जी अध्यात्म अधिदैव अधिभूत तीनों परिषद से रहित होने के बाद कहां जाओगे प्रश्न है याज्ञ बल के जी का शरीर के साथ जाने वाली बात नहीं है शरीर को अभाव करने के बाद में सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों को अभाव करने के बाद कहां जाओगे पता है ये पूछ रहे माने वहां आना जाना होता नहीं है इसके लिए पूछा जा रहा है यही है ठीक है भी कहते हैं आक्षेपा भावे पक्षमाण धत्वा आक्षेप नहीं हो सकता इसमें आगे हेतु बताते हैं यतः इत्यादि कहा यह तो अप्राक्षित याज्ञ बल को नराधिपम नराधिप राजा को याज्ञ बल पूछा पूर्व भूमि पुच्छवाना पूर्व भूमि संसार भूमि शरीरादि भूमि शरीरादि में जब है तो शरीरादि से ऊपर भाव में है जब आत्मभाव है वहां तब कहां जाओगे प्रश्न है यहां पूर्व भूमि पुच्छवाना उत्तराम काम गमे से उत्तर भूमि कौन होगा तुम्हारी उत्तर स्थान क्या होगा आगे का तो पूछा तत्र प्रश्नाक्षेपम परिहर्तुम प्रश्न स्वरूप अनुवाद दे प्रश्न जो आक्षेप था उसको खंडन करने के लिए प्रश्न का स्वरूप बताते हैं अप्राक्षित इत्यादि अप्राक्षित याज्ञवल्क्य का नरात्मा हो गया। उपासनाम देव भाव साक्षात फलम, उपासनाओं का जो देवता बनना है ना ये तो साक्षात फल है, उपासनाओं से देवता हो। उपासनाम देव भाव साक्षात फलम तत्पूर्वम एवं उत्तम ज्ञान, तत्पूर्व में उत्तम वो तो पहले बता दिया, पूर्व ब्राह्मण का दिया देवो भूत्वा देवान अप्येति। और ज्ञानम च, ज्ञान को बताया उत्तम ज्ञानम च, न तत्र प्रश्न प्रत्युक्ति ज्ञान द्वारा ब्रह्म भावित आसाम फलम, ये नहीं बताया वहां पूर्व ब्राह्मण में, माने प्रश्न और उत्तर ये दोनों के द्वारा, वहां ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भाव भी होता है, ब्रह्म भी होता है, ये नहीं बताया पूर्व आसाम फलम, उनका फल नहीं होता, उपासना का फल नहीं होता ज्ञान के द्वारा जो ब्रह्म भाव होना। तद इदानीम पृच्छते मुनिना, ज्ञान के द्वारा जो ब्रह्म भाव बनना है पूर्व भूमि से उत्तर भूमि में पहुंच रहा है वो पूछा जा रहा है, ज्ञान के साधन तुम्हारे पास है अब कहां जाओगे तुम, यह पूछा जा रहा है। प्रथम तासाम धी द्वारा मुक्ति फलत्वम कहते, तासाम ने उपासना नाम जो उपासनाएं हैं वो उनके द्वारा, ज्ञान के द्वारा मुक्ति फल कैसे होगी उपासना होगी, प्रश्न आया। तदा कहा देवता इत्यादि का, देवतो उपासना एतत् ज्ञानोत्पत्ति विवक्षित, देवताओं की उपासना जो है ना किसके लिए है, ज्ञान उत्पत्ति के लिए, कुछ अंतकरण शुद्धि के साधन है वो, उसे ज्ञान होगा इसके लिए है। ठीक है, कहते हैं आदिपदे न देवता उपासना आदि, जो आदि दिया है आदि से क्या आदि कहते हैं, शुद्धि द्वारा धी साधनम कर्म गृहते, शुद्धि के द्वारा धी साधन ज्ञान के साधन कर्म भी कहा जाता है, जिस काम कर्म भी ज्ञान के साधन है आदि के द्वारा, उपासना आदि में आदि से कर्म जिस काम कर्म, प्रश्नों उपपत्ति में निगम थे, प्रश्न है ठीक है याज्ञवल्क्य का पूछा, पूर्व भूमि से मुक्त होने पर माने परिच्छेद से अलग होने पर कहां जाओगे, ये प्रश्न है, अध्यात्म अधिदैव अद्भुत तीनों परिच्छेद से रहित होने पर कहां जाओगे, तो वो अवस्था आने जाने वाली अवस्था नहीं है, कहां जाओगे पूछा, ये प्रश्न ठीक है। उपासनानी ये कहा, देखो उपासनानी सर्वाणी पर विद्याधिकार था, जो ब्रह्म विद्या के उपनिषदों में जो उपासना आई है पर विद्या के अधिकार में है, अधिकार होने से कर्म मुक्ति फल आने थी, सारी उपासना कर्म मुक्ति फल है, साक्षात मुक्ति फल वाले तो नहीं है, कर्म मुक्ति फल वाले हैं। को गमिष्यसि वीरतः, क्यों को गमिष्यसि कहा हुआ कि ऊपर यहां पर वाणी ऐसी है, प्रतिवचन उपत्ति में जनक के जो उत्तर है ना उसको बताते हैं, राज्ञस्तु कहा, राज्ञस्तु तद अभिज्ञानात् नाहं वेदेति इत्यतः, उसको पता नहीं है तीनों परिच्छेद से अलग होने के बाद कहां जाना है, राजा को पता नहीं है, राज्ञस्तु तद अभिज्ञानात् राजा का नाहं वेद इति उच्यते, राजा का वचन भी ठीक, उत्तर भी ठीक होता है, मैं नहीं जानता कहना भी ठीक होता है, क्यों उनको पता नहीं है, आत्मज्ञान का अभाव है। ठीक है, तद अभिज्ञानात् ब्रह्मभाव फल अज्ञानात्, ब्रह्मभाव फल होना ये जानते नहीं राजा, माने उपासनाओं से ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म भाव होना उनको पता नहीं है, उपासनाओं से देव भाव होना तो पता है किंतु ब्रह्म भाव होना पता नहीं है, ज्ञान के माध्यम से होना पता नहीं है, इसलिए तो ना हम तज भगवान निवेदन इत्यादि बोलते हैं, इत इत्यादि अर्थम स्वपक्ष दर्शयित्वा, इतो विमुच्यमान को गमिष्यसि, जो कहा था ना यहां से मुक्त होता हुआ अध्यात्म परिचय मुक्त होने पर कहां जाओगे, कहा इसको अपने पक्ष में सिद्धांत पक्ष में इसका अर्थ बता दिया, दर्शन करा दिया। अब भारतीय प्रपंच वतम आह, ज्ञान का समुच्चयवादी जो भारतीय प्रपंच है उनके मत ला के रहते हैं, अन्य गति विवक्षातम उन्हें प्रश्न प्रत्यक्षते, अन्य लोग माने भारतीय प्रपंच आदि लोग, अन्य गति विवक्षातम गति के कथन के लिए ही मुने प्रश्न प्रदत है, को गमी शेषी करके मुनि के प्रश्न किसी गति के संबंध पूछ रहा है, गंतव्य के लिए नहीं गति के लिए, ब्रह्म भाव के लिए नहीं, माने कैसे जाना, जाने के रास्ते के लिए, साधन तो तुम्हारे पास है, साधन से रास्ता में चलना होगा, किस रास्ते से जाना है ये पूछ रहा है, ये कहते हैं ये गति से संबंधी प्रश्न है, गंतव्य संबंधी प्रश्न नहीं है, सिद्धांत में तो गंतव्य संबंधी प्रश्न कहा किंतु ये बोलते गति संबंधी प्रश्न है, साक्षात ब्रह्म विदप्ते स नात्मा तव गति में नृप, क्योंकि देखो ये स नृप, ये जो राजा है ना साक्षात ब्रह्म विदपि, ब्रह्म को साक्षात्कार करने पर भी उसमें पहुंचने का साधन गति को नहीं जानता, गमन को नहीं जानता, कैसे जाना है, ऐसा इनका कहना है। साक्षात ब्रह्मविद अभी ऐसा नृप आत्मा आपतौ न गति, आत्म प्राप्ति में गति को नहीं जानता ये राजा, आत्म प्राप्ति में गति नहीं जानता, ब्रह्माव साक्षात्कार होने पर भी आत्म प्राप्ति में गति नहीं जानता, किस प्रकार पहुंचना है वह नहीं जानता। ये भरत प्रमथक का कहना है। सिद्धांत कहते हैं अरे बाबा जब आत्मा को जानता है तो परमात्मा ही गंतव्य, आत्मज्ञान ज्ञानी का गंतव्य कौन होगा, परमात्मा ही होगा, वो देवादि लोग थोड़ी होगा, परमात्मा ही होगा, परमात्मा ही गंतव्य, परमात्मा विदारणो ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भगवती स्तुति है ना, परमात्मा वेत्ता को तो परमात्मा ही गंतव्य होता है। अथ क्या संशय है ना, सतेनते या क्या संशय है कि जिसके द्वारा तेन मन याज्ञ बल के ना स मन जनक एवं निर्जित इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, को गविशेष कैसे प्रश्न कर दिया, ये सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहा परमात्मा एवं गंतव्य, परमात्मा विदा न हो, परमात्मा विदा तृतीयांत है, परमात्मा विद्या के लिए तो परमात्मा ही गंतव्य होता है। अथ क्या संशय, इसमें क्या संशय है, जिस संशय के द्वारा तेरा एवं नियुज्यते स तेरा मारे मुनिना मुनि के द्वारा याज्ञवल्क्य के द्वारा स मन जनक नियुज्यते को विशेष कर क्यों प्रश्न करना, कहा पूर्वादि भर्ती प्रवृत्ति कहते हैं गति निविदा तस्य ताम सह तस्मय विवक्षति, एक गति निविदा तस्य गति नहीं जानता, जनक ने गति नहीं जाने, साधन नहीं जाना, आत्म प्राप्ति के साधन नहीं जाना, साधन है चलना नहीं आया, गति न बीता गमन नहीं जाना, इसलिए तस्य माने परमात्मा ने गति न बीता, परमात्मा पहुंचने का गति नहीं जाना, इसलिए ताम स ताम माने गतिम स माने जनक तस्मय विवक्षति, स माने याज्ञ बल का तस्मय विवक्षति, उसके लिए विवक्षा करते हैं वक्तुम इच्छति, कहा गति बताना चाहते हैं, एवं अर्थम उपोदघातम एवं स कृतवान मुनि, इस प्रकार से उपोदघात किया है, को गम शेषी आदि जो वाक्य है एवं बृंदार का आढ़ सन अजित वेद को गमिष्यति उस उपोपनिषद का को गमिष्यति इत्यादि उपोदघात किया उसको गति बताने के लिए, भक्ति प्रबंध ऐसा कहते हैं गंतव्य के लिए नहीं गति के लिए ऐसा कहा। श्रुतौ यद्यपि नहित श्याम श्रूयते गतिचोदना तथापि गतिरेवेयम उत्तरत्र स्फुटम हितत्, कहा श्रुति में या श्रुति में कोई गति के विषय में प्रश्न नहीं दिखता है, गति विषय प्रश्न नहीं है, गंतव्य विषय के लगता है श्रुतौ, ये जो श्रुति चल रही है जिसमें जिसमें यद्यपि ये तस्याम श्रुतौ, ये वर्तमान जो श्रुति जिसमें बैठे हैं यहां, यद्यपि गति चोदना मैंने गति संबंधी कथन न विद्यते नहीं होते न श्रूयते सुनाई नहीं पड़ता यहां, तथापि श्रुतौ यद्यपि न ये तस्याम गति श्रूयते चोदना, गति चोदना मैंने गति संबंधी कथन यहां था ही नहीं श्रुति में, फिर भी गति रेव इम ये गति की संबंधी प्रश्न है, ये गति है क्यों उत्तरत्र स्फुटम इत, गति संबंधी आगे स्पष्ट हो जाएगा, आगे आगे जाने पर स्पष्ट होगा, आगे आएगा या ऐसा हृदय ऊर्ध्वा नाड्य उच्चरित इत्यादि मंत्र आएगा, माने उपासक गति है वो या पूर्वादि इसी के लिए ज्ञानी बल लगाना चाहते हैं, जो हृदय से ऊपर की तरफ जाने वाली नाड़ी है उपासक वहां से जाते हैं, ये कहने को आगे बाकी आएगा कोई यहां लेकर दे रहे, तो उत्तरत्र माने आगे इसके स्पष्टीकरण हो जाए गति की, यहां तो स्पष्ट नहीं है आगे स्पष्ट होगा, इसलिए गति संबंधी प्रश्न है भक्ति प्रबंध का कहना है। गति विज्ञान वैकल्या परमात्मा विदप्तसौ न जाने को गमिष्यामि कथम वेत्य अप्रतिदिन नृप, गति विज्ञान वैकल्या गति विज्ञान का अभाव है जनक को, भक्ति प्रबंध का गति का विज्ञान नहीं है किस प्रकार जाना है, ब्रह्मवेत्ता है पहुंचने के लिए गति का ज्ञान नहीं है, साधन भी उनके पास है किंतु अब कैसे चलना है वहां पता नहीं है, गति विज्ञान वैकल्या गति विज्ञान की विकलता होने से अभाव होने से, परमात्मा विद अभी असौ जनक असौ जनक परमात्मा वेत्ता होने पर भी, परमात्मा के वेत्ता होने पर भी न जाने को कभी श्यामी बोल रहे हैं नाम तद भगवान बोल रहा है मैं कहां जाऊंगा पता नहीं ऐसा कहते हैं, कथम बाति अप्रवीण नेता कैसे जाऊं पता नहीं ऐसा राजा बोलते हैं कहा। अब सिद्धांत जी बोलते हैं कि इति व्याचक्षते केचित, इस प्रकार की व्याख्या करते हैं कुछ लोग माने भरत प्रबंध के ऊपर बोला ये इति व्याचक सिद्धांत की ओर से कहते हैं इति व्याचक्षते केचित, कुछ लोग ऐसी व्याख्या करते हैं गति संबंधी प्रश्न है, कहते हैं नहीं ग्रंथम एकदम महाधिया, जो महाबुद्धिमान है माने निर्बुद्धि है, साहित्य की भाषा ऐसी होती है, ये महाबुद्धिमान ऐसे अर्थ करते हैं, माने आत्मवेत्ता की गति है बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीनों परिच्छेदों से रहित है वो, अध्यात्म अधिभूत अधिदैव से रहित है। तो उस काल में आत्मवेत्ता चल करके ब्रह्म प्राप्ति करेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। इसलिए महाधिया है, महाबुद्धिमान है, महाबुद्धिमान लोग ऐसा बोलते हैं, माने निर्बुद्धि अर्थ होता है साहित्य में, ऐसा बोला जाता है। इति व्याचकते केचित, केचित करके भरत प्रबंध ही है ये, कुछ लोग ऐसे व्याख्या करते करके कहते हैं ग्रंथ में एकदम महाधिया, इस ग्रंथ को ऐसा मानते, ऐसा बुद्धिमान लोग ऐसी व्याख्या करते हैं। श्रुत्यक्षरानुसारेण नायम अर्थोत्र लभ्य थे, श्रुति के शब्दावली के अनुसार से तो यह अर्थ यहां मिलता नहीं है। जैसे ये लोग अर्थ निकालते हैं गति संबंधी प्रश्न है, ये श्रुति के शब्दावली के हिसाब से यह अर्थ आता नहीं। ब्रह्मवित्ते तो राज्यों से मितिम नोपलभा है, राजा यदि ब्रह्मवेत्ता है, इन्होंने कहा ना ब्रह्मवेत्ता तो है गति नहीं जानता, कहा राजा को अभी ब्रह्मवेत्ता होने में ब्रह्मवित्ते तो राज्यों अश्य राज्य से मितिम नोपलभा है, हम प्रमाण नहीं पाते इसमें, राजा ब्रह्मवेत्ता है इसे कोई प्रमाण नहीं मिलता, न उपलब्ध है। ग्रंथे न अनंतरे यस्मात आत्मज्ञान समेत, इसलिए पूर्व ग्रंथ में ऐसा पाया नहीं गया कि राजा ब्रह्मवेत्ता है, अनंतरे ग्रंथे न उपलब्ध है, पूर्व ग्रंथ में हम ऐसा पाते नहीं है कि राजा ब्रह्मवेत्ता है, ऐसा पाते नहीं है। यस्मात आत्मज्ञान समेत, जैसे कि आत्मज्ञान सम्यक कहा हो ऐसा नहीं मिलता पूर्व ग्रंथ में, अनंतर ग्रंथ पूर्व ग्रंथ में नहीं मिलता, ऐसा अज्ञानी है राजा, मान ज्ञान नहीं है, कहना चाहते हैं आगे। गत्यर्थो ना भी चाह प्रश्न वो गमिष्यसि लक्ष्मण, गंतव्यम पृच्छते अस्मात् नपि पृच्छिष्यता गति ही कहते, गत्यर्थो ना भी चाह प्रश्न, और एक गति के लिए प्रश्न मानते हैं कहां जाओगे करके, गति संबंधी नहीं ऐसा, गत्यर्थो नाभिता प्रश्न, प्रश्न गति के लिए नहीं है प्रश्न, को गमिष्यसि करके जो कहा गया है ना, कहां जाओगे बोला है, रास्ता के बारे में कहां पहुंचोगे कहा जा रहा है, गंतव्य को बोला जा रहा है, किसके लिए, गति के संबंध नहीं, और ये गति के लिए बोलते हैं कहा, गत्यर्थो नाभिता प्रश्न को गमिष्यसि लक्षण, जो को गमिष्यसि करके जो पूछा जा रहा है यह गति संबंधी नहीं है, क्यों तो कहते हैं गंतव्यम पृछते अस्मात, गंतव्य पूछा जाता है, किसको पूछा गया है, गंतव्य स्थान के विषय, तीनों परिच्छेद से जब अभाव होगा रहित होगा जिस अवस्था में, उसका आदमी कहां जाओगे पूछा जा रहा है, गंतव्य संबंधी प्रश्न है। गंतव्यम पृछते अस्मात न पिपृच्छिष्टा गति, पूछना इष्ट नहीं है गति को, गति को पूछना इष्ट नहीं है। यद साक्षात द्युपक्रम या आत्मेत्युपसंभृते तदन्यस्य तदात्मत्वात् ब्रह्मणि स्यात् कथम गति, ये कहते देखो पूर्व ब्राह्मण में कहा था यद साक्षात अवृक्षात ब्रह्म यद आत्मा सर्वांतर, यही है ना, यह साक्षात अपरोक्ष होने वाला ब्रह्म होता है, इंद्रिया आदि तो परंपरा से अपरोक्ष होते हैं, घट भी अपरोक्ष होता है, हमारा संबंध पहले बुद्धि के साथ होगा, बुद्धि का संबंध मन के साथ होगा, मन का संबंध इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का संबंध विषयों के साथ, तब घट प्रत्यक्ष होता है, अप्रोक्ष माना जाता है घट को, माने बुद्धि को देखने के लिए हमारी जरूरत है, हमें देखने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, मन को देखने के लिए हमारी और बुद्धि दो की जरूरत है, और इंद्रियों को जानने के लिए हमारे तीन चाहिए, हम होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, मन होना चाहिए, तब इंद्रिय को जाना जाता है, और बाहर विषयों को जानने के लिए इंद्रिय की भी आवश्यकता होती है, हमारी सत्ता नहीं है तो कोई नहीं रहेगा। यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष होता हो ना वही ब्रह्म है, परंपरा से अपरोक्ष वाला ब्रह्म नहीं है, अनात्म पदार्थ है, अब्रह्म है वह सब, साक्षात अपरोक्ष जो होता है ब्रह्म होता है, या आत्मा सर्वांतर, और जो आत्मा सर्वांतर है इत्यादि, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म क्या आत्मा सर्वांतर इत्यादि पूर्व में कहा था, कहोल ब्राह्मण में चर्चा आई थी, उस सत्य जागरण ब्राह्मण में था, कहोल ब्राह्मण विशेष रूप से निरूपण किया गया है, एक कहा है यह साक्षात ही उपरम, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये उपक्रम कर आरंभ करके यह आत्मा सर्वांतर ये उपसंहृत, ऐसा उपसंहार किया है वहां, यही आत्मा सर्वांतर आत्मा है ऐसा उपसंहार किया है पूर्व में, माने तृतीय अध्याय की बात थी, तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण था, ये कहोल ब्राह्मण की चर्चा थी। तदन्य तदात्मत्व, वह ये जो साक्षात यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर है, इससे भिन्न जितने भी है ना जो माना जाता है तदात्म तद्रूप है वो, माने मिट्टी से भिन्न जिनको माना जाता है किसको घट आदि को, मिट्टी ही है मृतिका ही है, माने व्यवहार में जो भिन्न माना जाता है घट आदि मृतिका ही है। तद भिन्न से तद अन्यत्वाद ये बोलते हैं, तद अन्य से तद तदात्मत्व, वो उस आत्मा से भिन्न जो भी होगा आत्मरूपी है वो, अज्ञान में भिन्न वास्ता है आत्मा ही है, सुसुप्त में एक ही आत्मा ही होता है, जागृत में जगत होता है दिखता है, तो जागृत में दिखने वाला जगत आत्मा ही है ये दिख रहा है। तदन से तदन तदात्मत्वात् ब्रह्मणि साथ कथम गति, उस स्थिति में कैसे गति होगी, सर्वांतर आत्मा है, भीतर है आत्मा, सर्वांतर सबके भीतर है, तो गति कैसे होगी। दूसरी बात, आत्मा भिन्न में जाना हो, आत्मा भिन्न आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त है ही, तो आत्मा भिन्न माना जाता है वो आत्मा ही है, आत्मा में कल्पित है विवर्त है सब, तदन्य सदन्य माने आत्मा में जाना संभव नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, साक्षात यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म आरंभ करके ये आत्मा सर्वांतर बोल दिया, भीतर है वो जाना संभव नहीं, बाहर हो तो जाए दूसरी बात, और आत्मा भिन्न में जाना हो तो कहते हैं तदन्य तदात्मत्व, आत्मा भिन्न जो वस्तु है आत्मरूपी है, तो वहां भी जाना संभव नहीं, वस्तु नहीं तो कहां से जाएंगे, तदात्मत्वाद एक तदन्य से तदात्मत्वाद ब्रह्मणि साथ कथम गति, वो ब्रह्म में कैसे गति, गमन कैसे होगा, जाना संभव नहीं, गति संबंधी प्रश्न ही नहीं हो सकता, यही कहना है। गति गंतव्य गंत्रादेर ओत प्रोतात्मना ब्रह्मात्मने समाप्तत्वाद गति का परमात्मनि, देखो तीनों के समाप्ति हो जाती है ब्रह्म, गति गंता गंतव्य तीनों समाप्त हो जाता है, आत्मा वहां पर पहुंचने पर न गति रहेगी न गंता रहेगा, जाने वाला भी नहीं, गति भी नहीं और गंतव्य स्थान भी नहीं होगा, जब गंता आदि हो तो गंतव्य स्थान माना जाएगा, गंतव्य नहीं है वहां से, उसका जब गंता नहीं गति नहीं तो गंतव्य कैसे, गति गंतव्य गंत्रादेर, गति है गंतव्य है गंता इत्यादि का, ओत प्रोतात्मना वर्तमना ब्रह्मात्मने, ओतप्रोत हो रखा है कहा ब्रह्म में, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म है, गति में भी वही है, गंता में भी वही है, गमन में भी वही है, उस परमात्मा में समाप्तत्वाद, यह सबके सबका समाप्ति है, किसमें ओतप्रोत भाव से ब्रह्म में समाप्त है किसका, सब ब्रह्म ओतप्रोत है, जैसे घट आदि मिट्टी में ओतप्रोत है, मिट्टी से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं वहां, ऐसे पट बोलते हैं धागा में ओतप्रोत है, धागा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं यहां, तो ब्रह्म भाव है सबके सब, इसलिए गति गंतव्य गंत्रादेर ओत प्रोतात्म वर्तमना, ओत प्रोत रूप से होने से ब्रह्मात्मा नहीं समाप्त, तो ब्रह्म रूप आत्मा में समाप्त है सब की सब गति गंता आदि आएगा, तो गति का परमात्मा नहीं, फिर परमात्मा में गति कैसे हो सकती है, और ये बड़ी प्रपंचादी गति मानते हैं, ठीक है कहा कैसे ओतप्रोत होता है, पूर्व में बताया था अवदेशा पृथ्वी कृष्णा तेजो तेजो देशम तथा जलम वायु देशम तथा तेजो बृहद देशो नीलो खल नीलो खिल इत्यादि कहा था, मैंने अवदेशा पृथ्वी गार्गी ने पूछा था ये सारी धरती जो प्रजाओं के सहित धरती है कहां रहती है, जल में अवदेश वाली है, जल जल में कल्पना है किसके, पृथ्वी कल्पना किसमें, जल में, ये कहा था अवदेशा पृथ्वी, अवदेश है जिसकी जल देश है, इसका देश खान जल है, पृथ्वी जिसको कहते हैं जल, वो इसका कारण है, अवदेशा पृथ्वी कृष्णा संपूर्ण पृथ्वी जल, जल देश वाली है, गार्गी ब्राह्मण आया था ये, तेजो देशम यथा जलम, और जल किस में है, तो तेज में है, तेज से बना हुआ होता है, तेज देश वाला है जल, बहुवी समास, वायु देशम तथा तेजो, और वायु कहां, तो वायु ठीक है, तेज कहां है, वायु में, वायु रूप है, वायु का कार्य है वो, तो तेजो बृहद देशो अनिल, जो अनिल वन वायु है ना वो बृहद देश आकाश देश वाला है, तस्माद वायु तस्माद आकाश आत्मन आकाश संभूत आकाश वायु वायु तेज इत्यादि है, यही है। और अखिल स्वार्थ देश परार्थ होता स्वप्न दर्शन वर यथागत है। अखिल जो ब्रह्मांड जो बोलते हैं सारे के सारे जितने भी संपूर्ण स्वार्थ देश आत्मदेश वाला है, परार्थ वस्तु बाहर के वस्तु जितने भी माने जाते हैं संपूर्ण वस्तु आत्मदेश वाला है, सब आत्मा में कल्पित है। अखिल परार्थ अर्थ पर जो परार्थ देश परार्थ वाले हैं माने बाह्य विषय हैं, स्वार्थ देश माने सोम माने आत्मा है, अर्थ माने विषय है, आत्मा ही आत्मा का विषय है, सब आत्मा को विषय कर दे सब परार्थ विषय, ऐसी स्थिति है। तो स्थिति में स्वप्न दर्शन बदल, जैसे स्वप्न में सारे के सारे दिखाई पड़ते हैं, नदी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, हाथी देखते हैं, घोड़े देखते हैं, सब कुछ, वो क्या आत्मा ही आत्मा से स्वप्न दृष्टा से अतिरिक्त कोई है ही नहीं वहां। ठीक इसी प्रकार जागृत में भी जो संसार भास रहा है आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। स्वप्न दर्शन वध यथा, जब स्वप्न दर्शन के समान है सब, स्वप्न में स्वप्न दृष्टा से अतिरिक्त कोई भी नहीं है वहां, किंतु बहुत कुछ देख रहे हैं, वो स्वप्न दृष्टा ही है सब, जितने बने हुए पदार्थ है स्वप्न दृष्टा से अतिरिक्त है ही नहीं वहां। ठीक इसी प्रकार जागृत के विषय भी आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, माने जब लय करते जाते हैं तो इस दृष्टि से देखते हैं, विवर्तवाद में जाते हैं तो ऐसा है, यह स्थिति हो जाती है। आत्ममात्र एक यथात्मा न मुक्त सदगतः एक आत्ममात्र यथार्थता आत्मा मात्र ही है बस, अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आत्ममात्र एक यथात्मा न मुक्त सदगति तथा, इसलिए अन्य वस्तु है नहीं तो मुक्ति अवस्था में गति नहीं हो सकती, क्यों गति के लिए अन्य चाहिए, सबके सब आत्मरूपी आत्मा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब विलय प्रक्रिया में जाते हैं पृथ्वी कहाँ लय हो जाती है, जल में, जल कहाँ तेज और तेज वायु और उसका अव्याकृत अव्याकृत निर्विशेष में यही होता है। उस आत्मात्र जब सिद्ध होता तो फिर गति का संबंध होना संभव नहीं है, यही सिद्धांत का कहना है। ब्रह्म ही वसन अवाप्नोति ब्रह्मेति वचनम स्फुटम, ब्रह्म ही वसन ब्रह्म अवाप्नोति इत्यादि श्रुति है, ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म प्राप्त करेगा, यदि अब्रह्म हो तो ब्रह्म बन नहीं सकता कभी, ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म प्राप्त करता है, ब्रह्म ही है ये, किंतु भिन्न बुद्धि आई हुई अज्ञान के कारण वह अज्ञान निवृत्ति करेगा, ब्रह्म ही है वो, ब्रह्म ही वसन ब्रह्म अप्यति यह श्रुति है। ब्रह्म ही वसन अब आपनोति प्राप्त करता है ब्रह्म इति वचनम फुटम, स्पष्ट वचन है श्रुति में, गंत्र गंतव्य भेदे विरुद्ध तद संशय, यह श्रुति का विरोध होगा, यदि गंता और गंतव्य दो हो तो विरोध हो जाएगा, माने गंतव्य ब्रह्म हो गंता ये जीवादि हो तो विरोध आएगा, क्या ब्रह्म ही वसत ब्रह्मापेदी जो श्रुति का विरोध आएगा, श्रुति तो बोल रहे ब्रह्म होता ही जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म होता वही ब्रह्म को प्राप्त करेगा, यदि अब्रह्म हो तो कभी ब्रह्म बन नहीं सकता, ब्रह्म होता भूल भूले ही हटाना है, अज्ञान से अब्रह्मत्व बुद्धि थी उसका निवृत्ति करेगा ज्ञान से, ब्रह्म होना वही है, ब्रह्म होने पहले ब्रह्म ही है वो, यदि गंत गंत भेदे विरुद्ध गंता और गंतव्य, गंतव्य ब्रह्म गंता जीव को मानेंगे तो क्या श्रुति का विरोध हो, कौन श्रुति ब्रह्म वसन ब्रह्म देती श्रुति का विरोध होगा, इसमें कोई संशय नहीं कहा। क्रियाकारक भेदे ही गति सर्वत्र दृश्यते, जहां पर क्रियाकारक भिन्न भिन्न हो ना वहीं पर गति दिखाई पड़ती है, कारक भिन्न हो क्रिया भिन्न हो जहां ऐसे पाए, अमुक साधन के द्वारा अमुक व्यक्ति कारक हो गए तो और मन अमुक तरीके से जाता है क्रिया, यहां गति वहीं होती है, कर्ता कारक आदि जो भेद हो, कारक तो क्रिया आदि का भेद होने पर गति हो सकती है, या कर्ता कारक है तो भेद नहीं है इसलिए गति नहीं हो सकती, यही कहना है। क्रियाकारक भेदे ही गति सर्वत्र दिशे, सभी स्थिति में क्या गति तभी दिखाई पड़ती है क्रियाकारक आदि का भेद होने पर, क्रिया भिन्न हो कारक भिन्न हो जहां ऐसी स्थिति में गति होती है। गंतव्य आत्मनि कुतः क्रियाकारक संभव, इस आत्मा में कहां क्रियाकारक संभव है, क्रियाकारक है ना आत्मा में, निष्क्रिय है कारक रहित है आत्मा, कोई कर्ता आदि कारक नहीं है क्रिया भी नहीं है तो गति कैसे हो सकती, अन्य व्यक्ति हो तो जाना संभव है, अन्य है ही नहीं कोई तो कहां जाना उसको, ये स्थिति है यहां। ठीक है, हम कहते हैं नई बात भारतीय है, नई बात गतिरस्ती थी पश्चिम आगम शासनम, नई बात गतिरस्ती ऐसा स्तुति पश्च बोलती है, यहां कोई गति नहीं है आत्मा में, अत्र माने आत्मा नहीं गति नास्ती, कोई गमन नहीं हो सकता आत्मा, अपने स्वरूप में कोई भी नहीं जा सकता, दूसरे व्यक्ति हो तो जाएगा क्रिया के माध्यम से, अपने में कैसे जाएगा, कितने भी बुद्धिमान हो वहां जाना संभव नहीं होता, अपने स्वरूप ही है, भिन्न में जाना होता है। ये कहा है नैव अत्र गति अस्ति पश्चम आगम साधना, अत्र माने आत्मा ने नैव गति अस्ति, गति नहीं है, गमन नहीं हो सकता, यही आगम का शासन है, वेद का शासन है, उपदेश है। सर्वम आत्मैव ब्रह्मैव तथा च श्रुति शासन, श्रुति तो ऐसे बोलती है सर्वम ब्रह्मैव, सर्वम आत्मैव ऐसा बोलती है, सबके सब ब्रह्म ही है, सबके सब आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, श्रुति का वचन यही है ऐसा। तमो मात्रात्रे हेकेण व्यवधानानं व्यवधानांतरम नच यस्मादस्ति ततो मुक्तौ नात्मानो नात्मनो गतिरिष्यते। देखो आत्म प्राप्ति के लिए एक ही व्यवधान है अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, आत्म प्राप्त पहले से प्राप्त है वो स्थिति है। जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट की प्राप्ति के लिए एक ही व्यवधान है अंधेरा व्यवधान, क्या अंधेरा, अंधेरा हटे घट तो मिला, घट को प्राप्त होने पहले प्राप्त था वह, ऐसा ही है ये कह रहे हैं। सर्वम आत्मा तमो मात्रात्रे केड़ा व्यवधान व्यवधान अंतरम न जा, तमो मात्र व्यवधान है, यदि अज्ञान मात्र व्यवधान है वहां आत्म प्राप्ति में, तो व्यवधान अंतरम न जा, अन्य व्यवधान नहीं है, एक ही है व्यवधान अज्ञान, उसको ज्ञान से हटाना होता है, इसलिए आत्म तो प्राप्त ही है, कितना ही कहना चाहते हैं। यस्माद अस्ति अज्ञानी व्यवधान है इसलिए तो मुक्त हो नात्मनो गति निश्चित, इसलिए मुक्ति में गति की जरूरत नहीं है, मुक्ति चाहिए तो क्या करना, अज्ञान को हटाना, बस इतने काम है, अपना स्वरूप की जो भूल हो गया हटाना इतने काम है, वहां मुक्ति प्राप्ति के लिए गति की आवश्यकता नहीं, गति हो ही नहीं सकती, आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं, कहां गति हो नहीं, गंतव्य आत्मा ने कुत अच्छा गति निश्चित अध्यात्मादि परिच्छेदात यथोक्त उपासनाश्रयात विमुच्यमान को वेतस्तम गमिष्यसि पदा सुमे, ये कहते हैं अध्यात्मा परिच्छेद से उपासना के द्वारा अलग होने पर, पूर्वोक्त उपासना भागवै ब्रह्म प्राणोवै ब्रह्म इत्यादि उपासना के द्वारा अध्यात्माद परिच्छेद अध्यात्म अधिभूत अध्यय परिच्छेद से रहित हो जाने पर, यहां से निकल जाने पर अध्यात्माद परिच्छेदात यथोक्त उपासना से पूर्वोक्त उपासना के सहारे से विमुच्यमाना यह अध्यात्मादि परिच्छेद से मुक्त होते हुए वह इतस्तम गमिष्यसि, यही कहते हैं आगे बोलते जी यहां से तुम कहां जाओगे आगे, यहां हमारे ये शरीर में होगी आगे कहां जाओगे, ये कहा जा रहा है बराशु में शीघ्र मत मुझे बताओ ये बात, आशु मन शीघ्र बताओ इस बात को कहां जाओगे आगे, ये बताया। जनक जी कहते ना हम तद भगवान वेद यत्र याश्याम्यतः परम, ये कहते हैं हे भगवान मैं उसको नहीं जानता, आगे मैं जहां जाऊंगा जहां जाना होगा मैं जानता नहीं, ये बोलते हैं यज्ञ कहा। देवता वर्तमान आना हम गंतव्यम वेद में चिंतन, देवता मार्ग से माने उपासना मार्ग से गंतव्य दिखता नहीं मुझे, देवता मार्ग से वहां जाना गंतव्य नहीं दिख रहा है, देवता मार्ग के गंतव्य तो स्वर्ग आदि होते हैं ब्रह्मलोक आदि होते हैं, ये नहीं दिख रहा मुझे कहां जाना है। देवता वर्तमान जो देवता माने उपासना मार्ग है जो ना हम गंतव्य वेद में किंचन मैं जानता नहीं कहा, देवतावाप्ति मात्रम भी त्वत्ता प्राग श्रुतवान हम, देवता भाव को प्राप्ति सुना मैंने आपसे पूर्व में, कहा सुना प्रथम ब्राह्मण सुना था देवो भूतान देवानव्य, देवता की उपासना करने से देवता होना सुना है, अन्यत्र जाना तो मैंने सुना नहीं है, अध्यात्मा परिषद रहित होने बाद कहां जाना मुझे पता नहीं है, देवता अवाप्ति मात्र ही त्वत्तः प्राग श्रुतवान हम, देवता की प्राप्ति होना मात्र ही आपसे मैंने सुना है पूर्व ब्राह्मण में, देवो भूत्वा देवानप्येति यही सुना है। उक्तोपासा फलम ना तो गंतव्यम वेद किंचन, माने इसलिए उस उपासना से देवता भाव को प्राप्त होने से अतिरिक्त फल मैं जानता नहीं, अतिरिक्त कोई फल होता हो मैं जानता नहीं, तो ये जनक जी ने कहा, इसलिए भक्ति प्रपंच का कहना ठीक नहीं है, वो गति मानते हैं आत्मा प्राप्ति के, आत्मा बिता है जनक किंतु आत्मा में पहुंचने का आत्मा है जानते हैं किंतु पहुंचने के गति नहीं जानते, चलना नहीं आता उनको, ऐसा कहते हो नहीं, गति संबंधी प्रश्न है, आत्मा को जानता हो तो उस काल में आना जाना होता ही नहीं है, अनात्म वर्ग में जब तक रहेगा परिच्छेद में रहेगा तब तक जाना आना होता है, ये तीनों परिच्छेदों से रहित काल में आना जाना नहीं होता, ये गति संबंधी प्रश्न है, गंतव्य संबंधी प्रश्न है। कहां जाते हो माने कहां जाना नहीं है, ये कहने फिर तात्पर्य होता है जाना है नहीं उस काल में। ये कहा समय हो गया है इसकी टीका फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णा